Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, og takk til deg, Håkan Hellstrøm, for en lang, lang tid. Hei, Tore. Hallo. Ser godt ut i dag. Tusen hjertelig takk for det. Som så ofte ellers også. Ser alltid flott ut. Ja, nå har jeg begynt å bruke en del kremer, så det har sikkert noe med det å gjøre. Hva slags kremer bruker du, Tore? Jeg bruker en fuktighetskrem for huden, og så bruker jeg da den skjeggantiflasskremen. Det har vi snakket ganske mye om. Ja, skjeggflasskremen har vi snakket om. Bare ta merke for folk sliter med det samme som deg. Cosmica skjeggkrem og L'Oreal ansiktskrem, kan vi si. Jeg husker ikke. L'Oreal ansiktskrem? Vi finnes ikke det, ja. Det ikke finn på. Dette er folk, tar det til å være seriøst. Jeg er ikke helt 100% sikker på hva det var, men det jeg kan komme tilbake til dere i morgen hvis dere lurer på det. Kom tilbake til oss i morgen. Jeg kjemper hvis du kommer tilbake i morgen, nå, for da kommer vi på lufta også. Nå snakker jeg direkte til lytterne. Akkurat. Det er jo blitt så populært med skjegg. Jeg så på Lydverk i går. Jaha. Sånn. Der er det lov å lage din egen reportasje om artister med skjegg. Nei. Og så bare sa de sånn, alle de som Band of Horses og sånn, de har masse skjegg, så sa de sånn, alle ser ut som Sissi Topp. Det er helt fantastisk, men da er jeg jo mer trendy enn man kanskje skulle tro. For skjegg har jo aldri vært noe særlig sånn ordentlig trendy. Ja, men jeg ser jo på alle oss her i radioresepsjonen. Vi har jo latt det gro litt grann. Du også, Bjørte, hei til deg. Hei til deg, Steinar. Ja. Og det er utelukkende for min del, fordi at jeg synes det er det kjedeligste jeg vet, det er å barbere meg. Men kom ikke her. Altså, hadde det vært dritstykt med skjegg, så hadde du vel barbert deg. Ja, det er det kanskje. Ja. Det er ikke så, jeg kan ikke skylle på latskap hele tiden. Det er image, og jeg ser at du napper og koser deg litt og gjør skjegget ditt så fint som mulig. Ja. Og det gjør jeg også, og det gjør du også, Tore. Og jeg husker etter en sending på torsdag, så spurte jeg deg faktisk, vi hadde et lite dilemma her for oss selv, uten at noen av lytterne fikk det med seg. Personlig dilemma, ja. Ja, da spurte jeg, ville du da fjernet skjegget, aldri hatt muligheten til å få skjeggvekst noen gang, eller hatt sånn skjegg som du har nå? Mm. Og da sa du ja, sa helt du klart at du ville ta vare på skjegget ditt. Du ville helst ha to dager skjegg hele livet. Ja, ja. Du skal vite at alle som lar håret gro i fjeset, gjør det fordi de på en eller annen måte synes det er litt tøft. Ikke, det kan man ikke stikke under en stol. Det kan være fordi at man har veldig stygt fjes, og da prøver man å dekke over. Ja, men da er det jo samme grunn da, egentlig. Jo da, egentlig. Mm. Men da har man liksom et problem som man prøver å glatte over med hjelp av hårvekst. Det er veldig morsomt, Tore, å se deg når du en gang innimellom tar vekk skjegget ditt. Mm. Da ser du sånn, oi, hvor ble det haka hans? Ble ikke borte. Jeg sa det. Men det vender man seg til, altså. Ja. Så ikke være redd for det. Haka går i ett med Adamsepple, kan du si, så det blir det er veldig det er overheng, som det heter, ja, i klatreverden. Vi kalte det Søviknes tidligere, på grunn av nettopp Jeg har litt dårlig samvittighet faktisk for det. Søviknes bor i en kommune hvor han gjør det så skarpt som FRP-politiker at det er ikke noe skamme seg over å bli sammenlignet med Nei, men jeg synes ikke han er verdens vakreste. Selv om han sikkert er verdens styggeligste. Verdens smarteste, ja. Men jeg må bare si et kompliment til deg, Tore. Når du tar skjegget ditt, så blir du rett og slett 10-15 år yngre. Det er riktig. Ja. Det er så dumt å bli 12 år, for hvis 15 år yngre for deg, da er du 12, du, Tore. Ja, men jeg tenker, få på deg konfirmantdressen og ta skjegget, så ja. Fordi du konfirmerte deg da du var 12, eller? Nei, litt eldre, kanskje. Ja, litt eldre. Ja. Nei, fint. Lydverk i går handlet også om Håkan Hellstrøm, som vi spilte innledningsvis her. Låta heter For en lang, lang tid. Og jeg synes det passer bra å begynne med den på mandag, for det er liksom så lenge siden sist vi var på radio. Nå må du tenke på også kanaltilhørigheten, Bjørte. Oh, ja, okay. Fordi folk hører på Peter i helgen, selv om ikke vi er der. Mm. Det er faktisk mulig. Jeg tenkte spesifikt på dette programmet. Ikke tenk spesifikt på dette programmet. Tenk på Peter som en enhet. Okay. Mm. I dag så skal vi, som vi nevnte i P3-målen også, vi skal ha den store sigaretttesten. Ja, det er riktig. Og, det er riktig. Ja, det er riktig. Ikke gjenta alt. Nei. Det er riktig, det er vel min replikk vanligvis. Vi skal teste to spennende sigaretter. En som er kjøpt i kantina her på NRK, og en som vi har fått fra en anonym lytter. Kjøpt en sigarettesken i Moldova. Og Moldova, det visste jeg veldig litt om. Jeg sjekket på Wikipedia, og det er en av de fattigste statene i Europa. Mm. Men likevel så selger de røyk. Ja. Men jeg skulle ikke tro at noen hadde råd til å kjøpe det. Man må vel kanskje ha brød og sjampo før man kjøper røyk når man bor i et så fattig land. De har råd til røyk. Altså alle i Øst-Europa har råd til røyken sin. Ja, jeg tror de fleste i Øst-Europa prioriterer sigaretter foran sjampo. Ja, men sigaretter foran sjampo, det er helt overbevist om. Røyk foran alt. Ja, ja, det tror jeg også. Dessuten skal vi ha dilemmas. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et feineflott dilemma til oss. Er det lov å si feineflott? Ja, det synes jeg. Ja. Skal du Beastie Boys? Dette her er Sabotage i radioresepsjonen. Akkurat nå. Hører du? På P3. Beastie Boys, Sabotage i Radioresepsjonen på P3. Vi får tilbakemeldinger fra lytterne, altså dere, aka dere, om at det pustes i studio. Noen sier slutt med det, hilsen dusten. Er det noen som puster helt forferdelig? Slutt. Det, jeg tror det er du som puster, Tore. Ja, jeg føler meg i hvert fall veldig truffet, for jeg har jo, jeg lurer på om det er fordi jeg har mye hår i nesa, som gjør at det blir et slags spill på strenger når jeg blåser ut gjennom da, nettopp de to hullene. Det er som det uler i skogen, vet du, når det blåser litt sånn. Ja, det er det. Og jeg synes, Dusten, at man skal få lov til å puste hvis man må det, og noen har vanskeligere for å puste, og noen puster høyere enn andre, men sånn må det bare være. Du snorker jo også fryktelig om natten. Det er riktig. Jeg har jo ligget i skje med deg flere ganger siden du er broren min. Dette var jo før vi ble seksuelle. Men da eller du var jo blitt seksuell, mens jeg hadde ikke blitt henne. Stemmer. Jeg var på søken etter... Nei, glem det. Du begynte med din bror. Ja. Nei, jeg likte ikke det. Ok, jeg får prøve en annen liten pjokk i stedet, som ikke er min bror. Det er derfor innav aldri har tatt helt av. Man ser det liksom i noen få miljøer hvor man ikke har så utdannelse. Men det er ikke så vanlig i den vestlige verden. Men innavel mellom brødre bør være greit, fordi det blir jo ikke... altså, det blir jo nødvendigvis ikke noe avkom av det, og det kan ikke bli en freaky kid. Nei, men det irriterer veldig mange, tror jeg. Og ikke minst foreldrene våre. Selvfølgelig. Bjarte Paul. Hei til deg. Har du hatt en flott weekend? Ja, jeg har hatt en kjempeflott weekend, og det har skjedd så mye denne weekenden at jeg vet ikke hvilke høydepunkter jeg skal plukke ut, men jeg går for to, og det første skjedde er jo egentlig en høydepunkt, altså det ene høydepunktet. Jeg skal ta det veldig kort da. Du skal ha to, men veldig kort. Det heter vel, hva skjedde i løpet av de siste 24 timene, da må det være å ha flere elementer. Men det er weekenden siden det er mandag. Ja, det er sant. Ok, men etter høydepunkt, jeg får ta to raske. Kjør to raske da. Mm. På fredag var radioresepsjonen på IKEA. Det var det er produktplassering. Vi var på et av verdens største møbelhus, kan du si. Verdens største. Ok, vi var på verdens største møbelhus. Ja. Det var gøy, og så... Skal du ikke skildre eller trekke fra morsomt? Skildre jo, vi spiste jo selvfølgelig. Vi tok en kort runde, og så gikk vi rett opp i messa på verdens største møbelhus. Ja. Og der, de er veldig flinke på kjøttboller, men de kan ikke laks. Nei. For du valgte av en eller annen grunn et svært asketisk måltid med bare laks, poteter uten saus, ba du spesielt om. Nei takk, ikke saus til meg. Og klagde likevel over maten etterpå. Det er kjedelig mat og tør. Du droppet sausen, kanskje. Jeg tar selv kritikk på sausen. Men selv om sausen ikke var til stede, så kunne du ha fikset laksen. Laget en god laks. Jeg kunne ha fikset laksen, kunne ha fikset laksen, helt klart. Men ok, jeg skal si noe mer om det. Nei, jeg må si at jeg spiste falafel. Ja, det gjorde du, Er det ikke det heter? Nei, hva heter det? Jo, det stemmer det. Falafel. Det er en mos av kikkerter, som jeg har forstått. Du tok den minste kjøttbullerne? Jeg gjorde det, for jeg skulle spise middag senere på dagen. Hva spiste du senere på dagen? Da spiste jeg tror aldri det ble noe av det måltidet som jeg hadde planlagt senere på dagen, så jeg var litt sulten hele kvelden. Ergeret over at du ikke tok flere kjøttballer på IKEA? Du ergeret kanskje over at du ikke tok flere kjøttballer på IKEA, da? Jeg vil bare si at... Er dette bare en av historiene? Ja, og den andre var... Kan jeg komme til når du først satte i gang IKEA-historien, eller Norges verdens største møbelvarehus-kjede-historien, så må jeg kunne få kommentere det. Selvfølgelig. Og folk tenker sånn, hæ, drar de på IKEA sammen også? Er det ikke bare profesjonelle kolleger? Nei, vi er også gode kompiser, og vi tar den blå Mercedesen til Tore, kjører til IKEA, gjør nødvendig innkjøp. Jeg kjøpte servietter og tulipaner blant annet. Ja, du gjorde, du kjøpte masse gule tulipaner. Ja, ganske mange gule tulipaner. Ja, det var det. Unnskyld. Greit, videre. Og så spilte jeg FIFA på lørdag sammen med FK Fotball. Nei, utrolig. Det var de som skulle ta seg av meg denne helgen. Ja. Så det var veldig, veldig gøy. Jeg skårte mine første mål i FIFA denne helgen her. Skal vi applaudere det? Eller? Ja, det synes jeg, for meg hadde det vært litt av en utfordring å få til det. Men jeg vant jo selvfølgelig ingen av kampene. Men det var gøy likevel, sosialt og, ja. Tenk deg å spille FIFA med FK-fotball. Det er mange som drømmer om, altså. Ja, det er helt sikkert. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg også. Ja. Nei, for du drømte ikke om det på forhånd. Nei, egentlig ikke. Jeg vil jo ikke si det ettertid at det var en drøm. Hverken dag eller natt drømte om det. Nei. Var det alt? Det var alt. Jeg har mye, mye mer, men at jeg stopper der. Ja, lurt. Tore, Sagen? Ja, jeg hadde en fantastisk spennende søndag, for jeg var ute på biltur som vanlig, som man gjør på søndager, har man gjort de siste 50 årene, alle norske mennesker. Og jeg ble tørst, så jeg stoppet på en butikk for å kjøpe meg noe å drikke, og jeg prøvde den fantastiske nyvinningen Imsdal med banansmak. Og jeg må si at det høres ganske jævlig ut, men det var faktisk ikke så ille. Det er ikke sånn at jeg vil bytte ut det jeg har i springen med bananvann, begynne å koke pølser og poteter på bananvann, men det er absolutt en morsom avveksling, og det smakte faktisk vann med banansmak. Vil du dusje i bananvann? akkurat det å prøve å dusje en gang i bananvann, det kunne jeg tenke meg. Jeg kunne tenke deg det. Ja. Gå og lukte banan resten av dagen. Ja, jeg bruker jo vanlig sjampo og såpe da, så det blir jo en blanding av sjampo, såpe og bananvann. Kunne du tenke deg å koke te i banan? Jeg bare prøver å sette meg inn i alle situasjoner der man bruker vann. Hva med bananvann i vannsengen? Ja, det synes jeg var det. Nå prøvde du noe. Ja. Du vet hva du prøvde på? Du prøvde å lage lettbeint underholdning, og så ødela du hele humoren i programmet. Jeg synes ikke det var så galt. Jo, men fordi, altså, i det du putter bananvann inn i en vannseng, Tore og Bjørte, så kjenner man jo ikke noe lukt av banan. Men akkurat under tapping, så vil du... Under tapping vil du... Klart. Når du tapper vannsengen, så vil du kjenne bananlukta. Ja. Vil du ha et kjern av bananvann da? Kunne det vært noe? Ja, det vil jeg gjerne ha. Hvis jeg kan få et kjern oppkalt etter meg, med kun bananvann i, så tar jeg det. Sagen kjerne. Bare bananvann. Bananvann, ja. Er det godt? Nei, jeg synes Imsdal burde gå og henge seg og skyte seg selv i hodet. Hei, hei, de prøver, hei! De prøver allerede. De har vann, greit. Selger de ikke nok av det for banan Imsdal-vannet, at de må finne på noe nytt? Jo, de selger kolossale mengder. Så kan de lage kvikklunch-vann, da. Kanskje de kan lage det. Turvann. Nå forsøkte du, og du lykkes. Jeg lykkes. Men bare en kommentar til turen. Jeg tror at du må ha kjørt rundt i Mercedesen din med vinduene åpne, for du har fått så utrolig farge i ansiktet ditt. Det stemmer. Ellers har jeg bare veldig, veldig tynn frontrute. Ja, funker det også? Ja, da. Yes, er det sånn det foregår at du har tynn? Jeg hakker små hull med en pinsett. Aha. Og så får jeg brune spetter i ansikt. Nå tuller du. Ja, den er innenfor den. Ja, jeg synes innenfor, ja. Ok, jeg tror ikke jeg skal finne på noe mer. IKEA var høydepunktet for min weekend også. Ja, var det det? 1987, eller det store varehuset. 1987 koder av resepsjon hvis du har et dilemma til oss. Det har kommet inn mange gode allerede, men vi trenger absolutt flere. Bruk også e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Surfer Rosa. P3. Dette er P3. Så det er så rått denne låta her. Når han, Nick Cave, synger at han klinker den der steinen i panna på Kylie Minogue. Bare boing, ja. Boing, ja. Bra, ikke, bare, jeg dør liksom, hallo. Nå er det vel ikke Kylie Minogue han faktisk klinker den steinen i hodet på. Hun spiller bare rollen Eliza Day. For my name was Eliza Day, ja, men, så det er hun som da i utgangspunktet får denne steinen i hodet. Ja, ja, men du skjønner hva jeg mener. Det er litt morsomt bilde av Nick Cave bare knuser kranen til Kylie Minogue. Bare, oh no! Fordi man flyter under elva, det er blod spruter og, Det er lekkelt dette her nå. Det er kjempekoselig sammen. Men hvis de kunne få gått inn og arrangert litt på han, så synes jeg hun sier Eliza Day på My Name Was Eliza, Eliza Day en gang for mye på slutten. Du ville bare strøket en av de. Ja, en eller to. Hun kunne sagt My name was I told you earlier on. Det var i hvert fall Nick Cave og Kyle Minogue og Where the Wild Roses Grow i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Bøl, Kjøstheim, Tore Sagen og Steine Sagen. Jeg lærte jo på lydverket at han, Nick Cave, når han plukket ut band, så plukket han det ut utelukkende på utseende til musikerne, at de ser kul og knasje og stilig ut. Men de er musikere i utgangspunktet også. Han bare velger ikke en fyr at du skal spille fin, tamburin liksom. I mitt band, for eksempel, fordi du er fin. Nei, de har kanskje en viss musikalsk bakgrunn også. Det er mye omtale lydverket for i dag. Jeg merker ikke noe at de gir oss noe særlig omtale når de er på skjermen eller på radio. Veldig lite, og de har mye sendetid og mange ansatte. Men når vi nå begynner, så kan det godt være at de følger opp. Vi sender ballen videre til lydverket. Ja. Gi positiv omtale til radioresepsjonen også. Eller si nevn ting som dere har hørt i radioresepsjonen. Det er ikke noe problem med å kombinere humor, altså lettbeint og musikk. Nei. Det er helt vanlig. Ja, helt vanlig. Hatt nebb eller hundesnute, skriver Carl Johan, født i Måkensår, til vår dilemmaspalte. Altså nebb eller hundesnute, det skal du få vite senere i radioresepsjonen. Vi ikke svarer på nå, for spalten vår begynner først om, la oss si en 12-minutters tid. Vi skal snart møte en mann som har vært i radioresepsjonen tidligere, eller han har blitt laget en reportasje om tidligere også. Det er en mann som heter Jan Skrotnes, og han kommer fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Og man har sikkert møtt Jan Skrotnes eller hans likemenn opp til flere ganger, når man for eksempel er på fjellferie sammen med familie eller gode venner. Han er en type som ofte har det med å vite noe bedre enn vanlige byfolk har. Føler du at han er tatt på kornet? Jeg føler at den casen, som det heter i journalistverdenen, at man finner en person som man vil lage en sak om, den casen fungerer veldig bra. Han er veldig sånn som jeg hadde håpet at han skulle være. Folk kjenner seg igjen, forhåpentligvis, i denne typen Skrotnes. Hvis man går på fjellet, for eksempel, og så kommer det en og sier, hvorfor har du aluminiumstaver? Det er jo bambus, er jo det eneste som gjelder, for de fryser ikke og sprekker ikke. Så sier du, det visste jeg ikke. Nei, ok, jeg er dum, tenker man. Men hvordan kom du i kontakt med den Jan Skrotnes? Var det tips fra lytteren, eller? Det var på Spray, faktisk. Okay. At han hadde, på Spraydate, han hadde en profil der hvor han ser etter en livsledsagerske, men det har han enda ikke funnet. Men det en annen historie igjen. Ja, jeg skjønner. Det ikke det du valgte å fokusere på. Nei, han hadde masse råmateriale, altså masse råteip med at han forteller om at han søker en kvinne, men det klippte du vekk. Ja, han har også en veldig, et veldig fint bilde på Spray-profilen sin, hvor han henger med buksene på anklene over en trestube. Okay. Skal vi se, og hvordan, hva slags bilder blir det igjen? Nei, det er... Han henger fra, ligger han over en stubbe? Ja. Med rumpa i været da, eller? Ok. Ut i skogen. Ja, får mye treff på den siden der. Ja, det, dette er et tre han har felt selv, faktisk. Selvfelt tre? Ja. Og dette var, det var vel antageligvis da bildet som først fanger oppmerksomheten din. Absolutt. Ja. Skal vi sies at Skrotnes også er 110 år gammel, så det er jo et interessant skue. Ja, ja, ja. Man ser alt, alt for sjelden nakne gamle menn, altså skikkelig gamle menn. Og jeg mener, det må bare si, altså, det er veldig sjeldent man ser rumpa deres. Ja, men han har antageligvis bøyd seg eller lagt seg over denne trestubbel for å glatte ut huden, for å gjøre den, strekke den ut og se yngre ut. Det som er irriterende med at du, da får du kva i skrittet. Det er, ja, for det er jo et ferskt furutre. Det er selvfølgelig ferskt, det. Det er ikke et gammelt furutre. Det er ikke en gammel skrott av et furutre. Ok, Skrotnes altså. Jan Skrotnes. Yes. Vi skal møte han etter at vi har hørt Rack and Tours. Dette er Salute Your Solution. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Mange tror at jeg skal ha spjælet oppen når en fyrer i øgden for at røken ikke skal stige opp over. Men det er feil. Spjælet er i utgangspunktet til for at den ikke skal få fugleskit på bjerkeveien, så det er alltid best å ha det lukket. Jan Skrotnes er 110 år gammel og kommer fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Han har jobbet som vaktmester på Ringebu jernbanestasjon i 93 år, og har irritert tilreisende og lokale med sitt bedrevitende vesen så lenge han har levd. Og det ser dessverre ikke ut til at han skal dø med det aller første. Hallo. Heisan. Jeg ser hun sitter på kjettingen for å komme opp brattbakken opp etter kuksetere. Ja, det er jo bare blåis hele veien opp i dag. Nå, jeg får nå egentlig ikke noe bedre grep med å bruke kjetting, altså. Åh? Nei, kjetting bruker den egentlig bare for å glatte ut humpete grusveger med traktoren. Nei, man bruker vel kjetting for å få bedre veigrep, vel? Nei, gjør til det, ser du. Hverdagene som vaktmester på Ringebu jernbanestasjon er vanligvis rolige for Jan Skrotnes. Derfor benytter han mesteparten av dagen på å kjøre traktoren sin rundt i hytteområdet på fjellet og irritere ferierende hytteturister. Hallo! Er det du som har overtatt revsetra etter Helvorsen? Ja. Ok, det er revsetra dette. Ja, hytta de vært faktisk en gammel runkebu til avling av plogfjoring. Aha, ok, sier du det? Mm. Ja, jeg ser at du har fått slit i leftinga, så du må nok kjære opp i løpet av sommeren, og så har du noe med noe geitepiss på traktoren og selgedykt i krosstømmere, hvis du er interessert. Ja, jeg får se litt etter hvert, tror jeg. Ja, og så har jeg noe med tre stormskott i loftaugedykker, som jeg bare setter ved skigæren og sender deg skiro løpet av uka. Ok, jeg får se litt an, jeg tror jeg. Selv om Jan Skrotnes ikke har noen formell utdanning overhodet, hevder han at han er av den gamle skolen. Skrotnes har lenge fryktet at hans art skulle dø ut, inntil han tok til seg en 5 år gammel gutt som mistet foreldrene sine da de kjørte på en elgku rett nord for Fåvang. Hver dag lærer lille Jim Skrotnes nye hendige tips for å overleve i det rurale Norge. Så hva gjør du, Jim, hvis dette snøfryseren ikke vil starte en kald vinterduk? Jeg lager bensinfilter i underbuksen og smører en kjøkken med ribbefettig. Det stemmer, ja, det. Tre, tre. Dette er tre. Du hører på T3. Det var britiske The Wombats med Moving to New York. Og ja da, vi vet at de har en norsk bassist som heter Tord. Det er veldig viktig for oss å si det, for ellers så er det sånn, ja, det var The Wombats det, fra England. En covid-tekstmelding. Jeg vet ikke, jeg er en norsk bassist som synes vi er bass i Wombats. Hva heter han? Tord. Det var, jeg lot deg som han var irriterende lytter. Ja, det klarte sånn stemmer de har. Men nå skal vi bare stemme ikke å få meg. Ja. Unnskyld, okay, men det var litt kritikk av lytterne. Det tar jeg beklage. Men bare så dere skjønner at vi vet det nå. Jeg skjønner det. Ja. Vi skal til dilemmaspalten, Tore. Det skal vi. Mm. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen! Hei! Og la oss, skal vi bare begynne med det nebbel- og hundesnutt-dilemma, eller, ja. Eller skal vi vente med det sånn at det, folk bare må høre på? Helt jeg synes vi skal ta det med en eneste. Ja, synes du det? Ja. Det er altså Karl Johan, født i Måkens år, som har kommet med det fantastiske dilemma, egentlig. Mm. Synes, jeg synes det er veldig bra. Hatt nebb eller hundesnutte? Mm. Det var ikke hatt nebb eller hundesnutte. Det er han godt for hatt. Ja. Eller sånn sixpence som er så hipt nå. Ja. Jeg vil bare si det at jeg vil nødig prøve å provosere noen eller irritere noen på noen slags måte, men jeg mener at hundesnute og nebb ikke er det samme. For jeg innbiller meg at nebb er fuglens munn, mens snute er hundens nese. Og jeg vet ikke hva som er fuglens nese egentlig, eller om den sitter på nebbet, for alt jeg vet. Jeg tror den sitter på nebbet litt opp. Hvis den sitter på nebbet, så er det greit, men da må vi også regne med at man får hundemunn av å... Nei, ja, men drit nå i det nå. Nei, for jeg mener at det her er det da et dilemma som beskrev hundesnute eller nebb. Du sier bare ta dilemma for det det er. Ja, rett og slett. Jeg mener jo at det går an å ha vanlig munn og hundesnutte da. Ja, det er helt enig. Fordi i Andeby, for eksempel da, for å, det er litt kjedelig å trekke fra Andeby i denne sammenhengen. Men i Andeby så har jo noen av de, altså, de som Vanlige folk i gata er jo hunder. Ja, det er egentlig hunder. De har svart nese i stedet for vanlig nese. Men har de helt vanlig munn? Ja, det er helt vanlig munn. Men uansett, nebb eller hundesnutte? Jeg må bare si at jeg ville jo helt klart gå for det som gjør at jeg ser så rå ut som mulig. Ja, det er jo så lik som jeg gjør i dag, da. Ja. Så jeg tror faktisk at en hundesnutte vil gjøre meg likere enn hvis jeg bare har et nebb, for eksempel fra en gråspette, da, som blir alt for lite. Det vil gjøre deg likere et menneske, er det du sier? Jeg vil gjøre meg så likere et menneske som overhovedet mulig. Ja, også vil, ja, ok. Ja, Bjørte, har du noen mening om det? Ja, jeg bare tenker også at hvis du får med deg det luktesansen som jeg regner med er formidabel på denne hunden, så er jo det også en fordel. Men på den andre siden så er jo nebbe også et veldig, veldig godt verktøy. Ja, hvordan da? Hvis du skal... Plukke frø fra bakken, tenker du på? Ja, for eksempel hakke litt ned i jorda for å få opp en mark, ja. Du kan hakke jorda selv om du har hundesnutte, bare så det er sagt. Ikke med snuten vel? Nei, med hendene. Og jeg får ikke labber, nei. Jeg tenker bare at man er en hund igjen. Ja, du har fota liksom. Ja, nei. Men jeg tror nok jeg går for... Jeg går for hundesnute, jeg. Ja, for hva er det du skal grave i jorda for egentlig etter? Og hvorfor skal du gjøre det med nebbe? Ja, i hvert fall hvis du har nebb og vanlige hender, så vil du jo antageligvis likevel bruke spade. Ja, det er sant. Jeg vil nok, nå har jeg sittet og tenkt litt mens dere har bablet. Lurt. Og jeg har hatt sånn nebb, sånn tøff amerikansk ørn. Det tror jeg... Sånn kroknebb. Ja, skikkelig sånn kult nebb. Svært. Gjørefuglaktig. Hva sa du? Ikke noe. Svært nebbgrev, hvis jeg kan si det. Så tøff jeg blir, så kan jeg alltid, når jeg snakker til folk, så kan jeg snu meg profil. Og så ser folk at jeg har et tøft nebb. Han har ørnene, sånn som han er ørnen i Muppet Show. Sånn vil jeg være. Ja, stemme. Så det var to på hundesnutt og ett på nebb, da. Ja, greit. Da tar jeg et annet... Jeg skal bare si en ting til lytterne, og det er at dere må også være med på tankerekken her, ikke sant? Og hvis du har kompiser, kolleger, medelever rundt deg, så diskuter det dere også. Vi må prøve å sette i gang prosessen. Ingen klandrer dere for å velge nebb, altså. Det er lov å velge hva man vil her, altså der hjemme. Ja, for jeg valgte nebb. Men jeg mener bare flertallet hadde valgt å snute her. Men jeg var ikke klar over at du kunne velge nebb fra tøff amerikansk ørn. Hva slags nebb? Du velger det nebb. Altså, det står bare nebb generelt. Da velger du det nebb du helst vil ha. Så jeg skal ta et dilemma som kommer fra Huva Mova Dilemmas AS. Det er egentlig ikke lov å si her i radioresepsjonen. Men det er litt relevant i forhold til dilemma. Ja, hvis jeg har et egen navn, så tror jeg det er lov. Ja, det er det, og det er med stor H, så det er ikke noe problem. Siden dere avslørte dere som Dire Straits-fan, dette gjorde vi da i forrige uke, må jeg spørre money for nothing eller chicks for free? Og det betyr da altså at du får penger uten å gi noen motytelse. Altså du gjør deg ikke fortjent til pengene, du bare får de pengene du vil ha. Eller du kan få gratis jenter. For det alle vet jo at jenter kommer med en pris. Det er smykker og gaver og konfekt og gitarserenader og jeg vet ikke hva. Men her står det ikke noe om beløpet for hvor mye penger du får for ingenting. Så jeg mener hvis du får masse penger for ingenting, så tror jeg at damene da kommer ganske automatisk. Det kommer av seg selv, ja. Så da virker det som om de folk her heller mot money for nothing. Jeg tror nok det, altså. Chicks for free får du uansett på en måte. Men tror du ikke, den strofen i Dire Straits-sangen money for nothing, tror du ikke at money for nothing and the chicks for free. Nei, men at du får money for nothing, og så kommer chicks av seg selv. Ja, ja. Så hvis det er en dilemma-sang, så er nok, så er nok money for nothing, chicks for free, den ene siden av dilemma, ja, så kommer det senere i sangen kommer andre siden av dilemma. Ja, for det er money for nothing and the chicks for free, ikke war. Jeg går for, siden Hubba Mova har presentert det som en dilemma, så går jeg for money for nothing. Jeg går også for money for nothing. Jeg går også. Det var litt kjedelig da, egentlig. Det var litt tungt på ene siden. Jeg kan ta et til som er ganske tungt på den ene siden. Det kommer ifra, tror jeg da, det kommer ifra planet Mars. Hei, planet Mars. Full eller fyllesyk resten av livet. Ja, det er rart det er ikke, at det sendes inn. Det er ikke et dilemma, vet du. Nei, det er ikke det. Har noen brukt 3 kroner på et dilemma som er så tungt på ene siden? Jeg nekter å svare på det. Jeg kan svare bare for å være hyggelig da. Bare for å være hyggelig. Det er jo morsomt å være full. Ja. Vi kommer ikke unna det. Det er stort sett veldig gøy. Og fyllesyk er jo da det motsatte. Det er veldig, veldig trist. Ja. Så alle går for full da. Vi går for full. Tre på full da. Ja, jeg har et som jeg gleder meg veldig til her. Det er litt som høydepunktet da. Ja, det blir høydepunktet. Jeg tror vi skal spare det litt. Men vi kan ta et til. Jeg kan ta et annet så lenge. Det skal bare en liten opplæring i et dilemma her. For her er Ole Bole som har sendt inn det han tror er et dilemma da. Hei Ole Bole. Han skriver, her er et dilemma. Har dere noen gang sett en duunge? Ja. Det er ikke et dilemma. Det er dessverre ikke et dilemma, Ole Bole. Har du noen gang sett duunge? Nei, jeg har ikke sett det. Men det var jo sånn rent, et helt rent spørsmål da. Vi har jo ikke noen spalte der vi tar. Har vi det? Vi ser postkasse, tenker jeg. Postkasse, ja, det var det sånn, ja. På onsdager. Postkasse. Jeg kan ta, ville du være albino, eller ville du hatt utlagt tarm? Begge deler gjelder fra fødsel til død. Hilsen Jørgen, 24 år, vannmann, Rolf Arne, snart 23 år, og Silje, 21 år. Løve, glemte jeg å si at Rolf Arne var tyr. Albino med brunkrem. Nei, altså nei, det er albino da. Nå snakker du om selvbruningskrem eller vanlig brunkrem nå? Og selvbruningskrem krever da altså at du har pigmenter. Det har ikke en albino i utgangspunktet. Men jeg mener brunkrem. Altså sånn, det er en brun farge som du smører på da. Altså maling tenker du på? Men jeg tenker på maling. Hvis du er albino så har du ikke ganske ofte også litt dårlig syn. Ja, du kan ha dårlig syn, ja. Du kan bruke briller da, briller og brun maling. Jeg tror jeg går for utlagt tarm, jeg. Jeg tror jeg går for albino, jeg. To på albino og en på utlagt tarm. Ja. Ja, men det er ryddig det. Det er fint, og så får vi liksom litt spredning på det også. Ja, det er godt. Veldig, veldig bra. 1987 kodeord er resepsjon, og husk for Guds skyld å diskutere disse dilemmaene dere mellom der ute også. Ja. Det er så viktig, altså. Vi skal høre Yael Naim, men dette er New Soul i den resepsjonen. Ja, ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen! Hei! Og jeg hadde lyst til å ta det ekstremt festlige dilemmaen som kom inn, ja. Jeg synes det var veldig morsomt. Ja. Og det er fortsatt morsomt. Og her gjelder det virkelig å se for seg altså selve dilemmaen. Det er et billedsterkt dilemma? Ja, det synes jeg. Ganske billedsterkt. Det var Atle Atlesen. Hei, Atle Atlesen. Nei, Atle Atletsen. Atle Atletsen. Ja. Han burde hete Atlet Atletsen da. Atlet Atletsen, ja. Det er mye morsomere det. Ja, min humor. Ja, han hadde sikkert vært fra et annet land. La oss få høre det billedsterke dilemma. Er du klar? Ja. Du måtte gå rundt naken resten av livet. Ja vel. Det er greit, den skjønner vi. Den er grei. Ville du gått rundt naturell eller tatovert på cowboyklær som aldri forsvinner? Altså, tatovering forsvinner jo sjelden. Ja. Men altså, naken, naturell naken eller tatovert på deg cowboyklær som aldri forsvinner? Ja, jeg synes til og med dette dilemmaet er litt for tungt på den siden, jeg. Ja, vold. Fordi det er jo ikke tvil om at jo mer man kan ha på seg her, jo bedre er det. Og om det er en bluse, en islender eller en cowboy-tatuering, det spiller ingen rolle for meg, bare jeg forsøker å dekke meg til. Vi snakker altså om tatuering over hele kroppen. Da har du altså rød vest, kanskje, en skjorte under. Hvis cowboyen har rød vest, så er det en rød vest du tatuerer. Så har du en litt sånn liten pistol... Mellom beina da, kanskje du tatt. Nei, for du har ikke pistol mellom beina, skjønner du. Du har pistol på sidene. Bjørte, nå... Ja. Du prøvde, hvis du vil ødelegge humoren i programmet, så er ikke det... Du prøver. Jeg prøver stadigvæk, det er hyggelig. Og det er sikkert mange som synes det er gøy også. Men vi prøver å ikke være et sånt program. Vi snakker om at penis er en pistol, og så videre. La meg for eksempel ta et eksempel. Hvis du går over Ekebergsletta under Norway Cup, og har tatuert cowboydrakt over hele kroppen, så vil sikkert bare 79% forstå at du er helt naken. ved første øyekast, men hvis du går helt naken, så vil 100% forstå det. Mange vil også tenke, han har tatt på seg veldig trange kobberklær. Det det trangeste kobber og tettsittende. Ja, det er det. Hvertfall siden det så mye unger til stede. Det vanskelig å tatovere kobberhatt, tenker jeg. Ja. For den, hvis du skyggelegger, så tror jeg du kan se at det ser ut som det ekte. Du har skyggelegger i panna, ja. Så det ser ut som du har på kobberhatt. Du blir ganske todimensional, faktisk. Dessverre. Du blir todimensional, altså. Ja, nei, jeg går for tatovere cowboyklær på hele kroppen. Ja, det tror jeg også, ja. På kule boots og sånt, med tær. Ja, klart det. Skal jeg ta et annet tema? Gikk alle for tatovering? Ja, ja. Tre av tre går for cowboytatovering. Det et dilemma fra Jakob Kreutzenfeldt, som han skriver her. Det jo litt morsomt at han kaller seg det. Hva ville du helst dø av? Kugalskap eller munn- og klovsyke? Og det skal jo være sagt her at en av de to sykdommene er det en her i radioresepsjonen som faktisk har hatt. Stemmer det? Det kom, du fikk altså munn- og klovsyke, Tore? Ja, det var vel julen 1999, tenker jeg. Da dro jeg på meg munn- og klovsyke etter at jeg klappet et esel på bymisjonens stand på Egertorget her i Oslo. Ja, det var jo da det var en sånn krybbe. Ja. Og med det som hører til, nemlig esel og andre ting. Riktig. Og du klappet det og fikk munn- og klovsyke. Og VG, Verdensgang, altså Norges største avis, ville lage en sak på deg. Og det gjorde det vel, men den kom aldri på trykk. Ja, det skulle være en humorsak, sa de til meg. Men det ble dessverre ikke morsomt nok. Det var ikke noe humor for deg, var det det? For meg var det ikke humor. VG sykdom. Vet jo å utnytte folk på det groveste. Ja. Det er jo en skitten avis. Men det er jo vanskelig også for deg sikkert å saksøke bymisjonen etterpå. Ja, jeg ville jo heller saksøke VG for at de ikke trykket saken. Men ja. Bymisjonen har sikkert avlivet det eselet nå. Ellers så går det flere folk med munn- og klovsyke rundt der ute. Det er bra reklame for deg da, Tore, hvis du hadde fått den VG-saken på munn- og klovsyke. Jeg husker det bildet som ble tatt like ved der vi bodde før. Det er vel å skje, ja. Og det ser du, det ser som du har det vondt. Det var ikke så vondt, det bare klødde litt på håndledd og sånn. Ja da, og i munnhullen og på føttene. Ja, men det, altså, hvis man har tilgang til ScanPix, det er ikke alle som har det, men hvis du kjenner noen som har tilgang til ScanPix, og du går inn i ScanPix, så logger du deg inn der, og søker på Tore Sagen, så skal du finne bildet av VG-fotografen tok i forbindelse med Tores munn- og klovsykdom. Kan du se at han har munn- og klovsyke? Nei, det er vanskelig. Det er veldig vanskelig å se, og så tror jeg også det var i ettertid av sykdommen, så alt hadde roet seg liksom. Men jeg ville i hvert fall... Men er det mulig å dø av det? Nei, det er dessverre ikke mulig å dø av det, så vidt jeg vet, hvis ikke du har et særs svagt immunforsvar. Nei, de avliver deg vel? De avliver deg. Så da handler det om, vil du bli avlivet fordi du hadde kugalskap eller munn- og klovsyke, og nå har jeg fått litt, jeg er litt fortrolig med akkurat munn- og klovsyke, så jeg velger den. Ja, det gjør jeg også for kugalskap, det er jo sånn at hjernen skrumper. Jeg skrumper, ja. Jeg går for munn- og klovsyke. Jeg også. Bjørte, har du et dilemma der som du har lyst til å ta opp? Ja, kom ifra Trulseth. Hei, Trulseth. Bo i en pappeske, men får fantastiske herremåltider, eller bo på en luksuriøs herregård og alltid blitt servert flatt brød. Resten av livet. Ja, pappeske og god mat. Ja, men tenk på dårlig vær og regn og alt. Ja, men du får likevel veldig god mat. Ja. Alle disse argumentene har gått gjennom rimelig kjapt opp i huet mitt. Ja, tenk på regn og snø og snø. Ja, du har det. Så jeg går for pappeske. Du kan gjøre ganske mye ut av pappeske faktisk også. Ja, men du kan gjøre mye rart ut av flatbrød også. Nei, det kan du faktisk ikke. Du kan bare dyppe det i suppe, men det blir ikke noe særlig bedre av det. Men du får ikke suppe. Nei, det er sant. Du får ikke suppe. Nei, jeg går for luksus herregård, jeg. Og flatbrød resten av livet. Fint. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et dilemma. Vi skal ha en runde til med det om noen minutter. Vi skal få nyheter før den tid. Hva som har nyheten i dag, Tore? Er det grepperud? Er det gaukerud, kanskje? Er det smellerud? Jeg tror kanskje det er smellerud. Ok. Det er Tom Hell uansett. Don't let go. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. All good things come to an end. Det var Nelly Furtado i radioresepsjonen på NRK P3. Og hva som skjedde med P3-nyhetene? Ja, det vet jeg foglerne. Jeg aner ikke. De sender fra Tyholt, som i Trondheim. Og om det har blitt sluppet en atombombe over Tyholt, det vet vi ikke. Men de håper ikke at det har skjedd. Nei. Det kan skje så mye i Norge, for vi har en veldig spesiell geografi. Vi har et veldig langt land. Så faktisk kan det skje ting i Nord-Norge som da, altså det kan bli krig i Nord-Norge uten at vi merker noe særlig til det her i Sør-Norge. Det var morsomt når vi var ute og kjørte bil på lørdag, var det vel, Tore? Men det var vel lørdag. Og da var det, hørte vi, da kom det en sånn melding, sånn trafikkmelding på RDS-en. Riktig. Nei. på den, altså når det kommer sånn nyhetsmelding inn på traffic announcement, traffic announcement ja. Og da sa de, det er kolonnekjøring i Finnmark, og det er bare snø og storm, ja, men så var det så strålende fint vær der hvor vi kjørte. Og da, da repliserte jeg, husker jeg ganske humoristisk, at de kunne lyst til å ha sendt trafikknyheter fra Roma. Det like relevant for oss. For når du liksom, ja, det avstand er omtrent. Ja, og mer eller mindre, ja. Tore sa det han, ja. Og det var så sant som det var sagt. Men det var ikke humor, var det det? Nei, det var egentlig gjøn med egen nasjon. Ja. Gjøn med nasjonen, og med egentlig de trafikkmeldingene. Mm. Og som riksdekkende programleder, så bør jeg vel egentlig holde meg for god til det. Ja, du burde egentlig det. Dumt å drite i eget hus, som du egentlig gjorde. Sa jeg riksdekkende programleder? Rart sagt det sånn. Rart sagt. Ja, men det er morsomt. Vi er på radioresepsjonen, og vi skal i dag gjennomføre den veldig populære spalten, eller posten, unnskyld. Posten. Posten. Ikke gjenta det. Sigaretttesten. Radioresepsjons store sigaretttest. Og det er så spennende, og jeg vet at det engasjerer mange av dere som hører på også, og dere sender inn sigaretter til oss, som dere vil at vi skal teste, og fortsett gjerne med det. Kan jeg få dispensasjon til å dryppe et hint om hva den ene sigaretten heter? Jeg tror det er hintet. Hvis jeg kjenner deg rett, Tore, og det gjør jeg, det gjør du. Så tror jeg du kommer til å si for mye. Men vær så god. Den ene sigaretten i dag er også en, et kjent salongmøbel. Eller navnet. Ja, det er allerede, yes, men den, da skjønte alle det. Ja, det skjønt alle. Har du sigaretttesten foran deg, Steinar? Det har jeg, vet du. Fordi at det er noen som har spurt om ikke vi kan si hva som er topp fem nå. Det kan godt gjøre. Ja, gjør det, Steinar. Det er litt kjedelig å lese opp sånne ting. Folk elsker lister. Okay. På Lefsa og Tande P nå hadde den skoledagboka. Var lister, alltid like spennende. Ja. Jeg begynner på femteplass her med 83%. Der befinner Prince Round the Taste, tidligere Prince Mill, seg. Ikke gidd å klopp. På fjerdeplass Newport Lights, som fra USA. På tredjeplass Teddy uten filter. Og på andreplass Salem, litt rart, 88%. Og ruvende på toppen, fortsatt Prince sin Indian Summer med 92%. Det er ganske bra jobba, Prince. Jeg må si jeg er jævlig imponert over Teddy også, som klarer å holde seg oppe etter så mange år i tobaksmarkedet. Ja, men det er jo kvalitet fra en til annen. Ja. Det som er litt trist å se er jo, eller som er interessant å se, er at Prince sine andre sigaretttyper, for eksempel Prince Highland Taste, er midt på lista med 66%. Og så har du Prince, skal vi se her, Prince First Cut er nest sist med 24%. Så de på en måte dekker på en måte alle. Hva er det jeg prøver å si? Altså, de er både revva og bra, da. Ja, ikke sant? En dynamisk fabrikk som lager tobakk. Helt klart en dynamisk fabrikk. Jeg møtte Rune Nilsson, som var tidligere programleder i Lydverket for et par dager siden, og nå jobber han med Halvseint. Og han hadde vært og kjøpt Indian Summer. Fordi han hadde hørt på radio at den skulle være så fenomenalt. Men han røkte fra før, da? Det er jeg ikke sikker på. Håper ikke det. Jeg håper han røkte fra før, for ellers så, denne testen er kun for folk som røker. Ellers har veldig, veldig lyst. Ja. Man kan også abonnere på denne, eller ikke abonnere, men kan få lista tilsendt på e-post hvis man sender en e-post til oss først. Jeg skriver rr@nrk.no, og så skriver du sigaretttest i emnefeltet, så sender vi den oppdaterte tilbake. Det har vært ganske mye bra reklame for fremtiden her nå. Kjempebra. Så skal vi ta flere dilemmas. Jeg føler at vi kan bable i vei så lenge vi vil, fordi Petra Nyhetene ikke kom, men det skal vi ikke gjøre. Vi skal høre Real Ones, Every Dog Has Its Day, og hvem er det som spiller her, Tore? Jo da, det er kjæresten til Guri Solberg, eller TV2-Guri, som hun ofte omtales som. Han heter David, og han David. Det går kjempebra med bandet, har Guri fortalt meg. Det går veldig fint, de selger masse plater. Det går bra med henne også. Ja, det går kjempebra. Jobber du TV2? Dette er P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det stemmer det, og mange gode dilemmaer kommer inn til oss i radioresepsjonen. Det er rørende og varmende, selvfølgelig som vanlig. Kan jeg få begynne nå? Ja, Bjørte, vær så god. Dilemma kommer fra Kristoffer. Han er 21 år, fisk og ildhare. Hei, Kristoffer. Hallo. Ville dere hatt et homofilt par som foreldre, eller et lesbisk par? Ja, det er et veldig godt dilemma, også så fryktelig aktuelt med den nye ekteskapsloven. Ja, ja, kjempebra. Jeg vil jo bare få rydde opp i, altså da, ofte så når man skal dømme etter fordommer, så er jo homofile ofte veldig skrullete. De det er fordommene som regjerer der ute. De drikker bare champagne og danser og fliselegger alle rom. Og hører på Grand Prix-musikk. Det gjør de, mens lesbiske, de er ofte tøffe, har store olabukser, og kan slåss selv om de er kvinner. De kan knekke nakken din, bare ved å se på hverandre. Og så går de i sånne flanellskjorter, sånne, sånne som skogvoktere. Og grønnstilhengere bruker. Ja. Men, homofile menn tjener jo ofte mye, mye bedre enn lesbiske kvinner. Gjør du det? Ja, de gjør det. Er dette noe, er det, jeg må være igjen som jeg spør, er du en rev nå, eller er det sant? Det er sant, jeg mener, okay. Jeg vil jo si, altså homogutter tjener mer enn lesbiske kvinner, greit. Jeg synes jo det er litt viktig da, at de er litt på høyden, rent økonomisk, siden det er så mye fordommer mot homofile, så er det greit at de har penger nok i hvert fall, for da kan de betale seg ut av problemene. Så jeg går av den grunn for å ha et homofilt, altså guttepar, som fordel. Nå ramser du enormt mange fordeler med lesbisk par, og så var det kun økonomien som gjorde at du falt tilbake på et homofilt par. Hva var fordelen med lesbiske par? Nei, du sier at de var tøffe, de kunne slåss, de kunne forsvare seg. Ja, det gjør jeg at de var... Jeg ville ikke at foreldrene mine skal slåss. Ja, men, okay, nei, men jeg tenker... Nei. Vil du at foreldrene dine skal slåss? Nei, men hvis du blir utsatt for noe, og de skal komme og forsvare sin sønn Tore, så er det kanskje fordel å kunne slåss. Ja, jeg går for homofilt par, jeg også. Det som er kult med lesber, da, er jo at de kan faktisk føde deg selv. Ikke sant? Du kan ikke, det kan jo ikke homsegutter gjøre. Nei, det, jeg liker at du blir født av mora mi, kanskje, at det er ordentlig. Ja, men det er du, da er du født av mora di, men så blir du adoptert av et... Ja, så da har du egentlig tre foreldre, da. Og det er litt dumt. Om det er dumt eller ikke, det vet jeg av foglerne, som jeg har sagt tidligere i sendingen også. Men jeg går for lesbepare. Ja. Okay. Dette her, man har jo gjort dette så lite, man har jo ikke sett så mange som har vokst opp med enten homofile fedre eller homofile mødre. Nei, jeg har ikke sett så mye. Så jeg bare lurer på, blir man tøff av å være sammen med et tøft lesbisk par? Og blir man femi og blir man veik av å bli opptatt av et skrullepar? Jeg vet ikke hvordan det går, eller om det er motsatt, kanskje man blir tøff av å ha et par. Det er ikke en som er litt skrullet og en som er maskulin da. Det er jo ofte sånn, egentlig. Men man kan jo si det at det som er litt interessant i matematikken, så sier man at minus og minus gir jo pluss, mens pluss og pluss, det gir jo ikke minus. Ja, det gir pluss. Så det er helt åpent for hva man faktisk kan bli. Det var morsomt. Men du er ikke så god i matematikk, men det der har du fått med deg. Det der skjønte jeg. Ja. A pluss B er like C. Ja, det var jeg så for meg, akkurat når man tok sånn minus og minus, så tenkte jeg at det ene minustegnet liksom stelte seg på høykant, og ble, var det ikke det du tenkte? Ja, det akkurat derfor det er så lett å huske. Men hva er det som er minus og minus her da? Hva sa du? Hva er det som er minus? Nei, det kan være begge deler, for det er like det er poler det er snakk om her, ikke sant? Ja. Så lesbisk par kan være minus og minus, men det kan også homofilt par. Ja. Men samtidig har du pluss og minus da, og det gir vel så vidt jeg husker minus. Jeg vil vokse opp med et lesbisk par. Jeg vil vokse opp med et homofilt par. Ja, det er det samme, men jeg vil vokse opp med et guttehomo. Ja, guttehomo. Ja. Eller mannehomo, herrehomo. Herrehomo. Ok, men det var to på herrehomo og en på jentehomo. Ja, det stemmer. Ja. Kjempefint. Det er flere dilemmaer som kommer inn her, altså. Ja, det er jeg ikke tvil om. Mm. Skal jeg ta et, eller? Ja, ta et ut, Steiner. Jeg skal bare... Unnskyld meg. Da kan jeg ta ut så lenge. Ja, fint. Det er fra Dag 26. Han er skorpion. Hei, Dag. Og han spør, eller han... Jeg vet ikke hva det heter når man fremsetter et dilemma. Stiller et dilemma. Vegetarianer eller avholdsmann? Oh. Så da er det altså, må du velge vekk kjøtt eller alkohol? Ja. Og jeg velger vekk alkohol. Gjør du det? Ja, jeg gjør det. Kjøtt er så viktig for meg. Jeg spiser jo mye oftere kjøtt enn jeg drikker alkohol. Ja, men vegetarianere spiser så mange sånne rare ting som jeg mener jeg har gått fem på flere ganger og trodde jeg har spist kjøtt, og så var det ikke kjøtt i det. Du ble lurt i vegetarmat, og så trodde du spiste kjøtt. Yes. Grusomt. Ja. Og til og med du kan lage en vegetartaco som kunne være ganske lik den som vi spiser til vanlig. Du sier at du heller mot vegetarianer. Det blir veldig vanskelig for meg også, husk da, også å velge bort alkohol. Ja, men du har jo fisk, ikke sant? Du har jo reker, for man kan fortsatt spise. Ja. Krabbe, crab sticks er jo nesten som å... Ikke det er ikke så veldig godt. Hva med frosk? Kan man spise det? Ja, selvfølgelig. Ja, det tror jeg. Det er jo en amfibie da, så det er litt vanskelig. Ja, den er litt verre, Tore. Ja, frosk er litt... La oss si at du ikke kan spise frosk da. Nei, da velger jeg helt klart å være avholdsmann. For du elsker frosk. Jeg spiste frosk da jeg var i Paris her for et halvt års tid siden. Og det var helt fantastisk. Var det det? Ja da. Yes. Var det storfrosk eller padde eller? Nei, det var mange små froskelår som lå i en bylt på en tallerken. Vet du hva? Er det noe av problemet, så er det frosk. Ja, ja, men det ser ikke ut som padder, skjønner du? Det ser ut som små kyllinger. Ja, jeg går for å fjerne alkoholen. Hva blir det? Avholdsmann, heter det. Avholdsmann, ja. Jeg beholder alkoholen, jeg da. Det er ganske drøyt å høre fra en så gammel mann. Spesielt. Yes. Ja, men det var fint. Jeg har funnet det, jeg skulle, det dilemma som jeg lette etter. Det fra Magnus Petersson, så han skriver kind regards, Magnus Petersson. Hva ville dere valgt? Kun kommunisere med musikk, altså sanger med budskapet deres i teksten, noe som kan bli en del spennende medleys, eller alltid måtte skrive det dere skal si på papir, på en måte stum, men med verdens flotteste håndskrift, da. Ja, jeg går nok for medleys, ja, altså. Vi kjører medleys, ja. Kan du prøve å kommunisere noe til meg, hvis du sier, nå er jeg sint på deg, Stenar, jeg er lei meg for, eller jeg synes jeg er skuffet over at jeg ikke har fått tilbake Sopranos-boksen min. Kan du prøve å synge det? Ja, det kan jeg godt prøve. Ja, kan du ikke gjøre det? Da sier jeg... Nei, det var vanskelig. Ja, var det. Jeg sint på deg, Steinar. Jeg har ikke fått tilbake Sopranos-boksen som du har lånt av meg. Men så du, og man kan ja, finne på sangen selv. Ja, det måtte ta for eksempel. Ja, jeg tror ikke det. Steinar, vertigo, mayday, mayday. Where... Have all the flowers gone? Ja. Men kan jeg ikke noe med Sopranos sånn i teksten? Det, ok. Ja. Jeg tror nok at det blir enklere hvis man kan på en måte finne på sangen selv. Ja. Hvis man kan finne på sangen selv, så går jeg i hvert fall for medley. Jeg går for medley selv, det. Ja. Bjørte, går for medley? Ja. Tre på medley. Har vi flere? Skal vi runde av? Hva gjør vi nå? Jeg tror vi skal runde av. Ok, da gjør vi det. Vi sier hjertelig tusen takk for alle dilemmaene. Penis i fjeset dilemmaene rakk vi dessverre ikke i dag. Jeg var bytte ut nesa med penis. Nesa med penis. Ja. Jeg har ikke hørt før. Hva har du skrittet da? Nei, det blir for lett veien altså. Jeg tror jeg velger bort penis i fjeset. Jeg vil ha penis i fjeset. Jeg vil ha penis. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. What's on your mind? Madrugada. Det skal man egentlig ikke gjøre, det er å synge sånn. Nei, det er egentlig ikke lov. Madrugada var det, What's on your mind? Og jeg synes det så, så morsomt, interessant tankespill de gjør inni sangen der. Dreaming in a dream. Ja, det er helt utrolig. Man har først en drøm, og i drømmen så drømmer man også. Der kan du bare gå, det er som å være i et sånt speilrom, vet du, hvor det er et hjørne med speil. Ja, vel? Så ser du der, så ser du bare 100 stykker av deg selv innover. Ja, er det det samme? Ja, mer eller mindre. Mer eller mindre. Har du noen gang drømt i en drøm? Nei, det har jeg aldri opplevd. Nei. Jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på om det er mulig heller. Jeg vet hva, jeg tror jeg Sivert og gjengen hans muligens har funnet på noe som ikke finnes. Ja. Jeg har ikke vært så skråsikker på det, altså. Ja, men du drømmer, det er greit, så tenker man, åh, så naturlig og så virkelig det virker inni drømmen min. Åh nei, og så våkner du og så bare, åh nei. Ja, nei, jeg er fortsatt virkelig, men så er du i en drøm. Det må i så fall, for min del også være dagdrømming i den nattdrømmen min. For jeg kan aldri huske at jeg har drømt at jeg har ligget og sovet. Nei. Nei, men samtidig som du da kan dagdrømme i nattdrømmen, så kan man faktisk nattdrømme i dagdrømmen. Man skal egentlig ikke blande dag og nattdrømmen. Nei, det er veldig, veldig farlig. Ja, det kan være farlig. Ja. Det er eksplosivt, det grann der. Nei, men det er spennende. Og hvis Sivert Høyem hører på, og han har drømt i en drøm en gang, så må han fortelle det til oss. Skriv en e-post til oss, rrkrøllalfa.nrk.no, og skriv emnefeltet drøm i en drøm. Men nå skal det sies at det er vel ikke noen regler som sier at man ikke kan skrive i sangtekst og ting som er urealistiske. Nei, ja. Nei, nei, det er sant. Eller finnes kan... Nei, det er ikke noe regler, det er ikke. Ok, men takk for at dere var med meg på denne lille reisen, da vi snakket om det å drømme i en drøm. Takk for at vi fikk være med. Vi skal til sigarettesten, vi. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Self-state. Har de fyr? Kine, det er du, takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson, and Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og vi får jo inn så fryktelig mange røykpakker fra dere lyttere. Dere sender det til oss på altså på ordentlig, på sneglepost sånn heter. Og det kan man også gjøre hvis man har lyst til å få testet en sigarett hos oss, så gå inn på posten. Og så sender du deg til radioprogrammet Radioresepsjonen på NRK P3 0340 Oslo. Dere har tent opp den første siggen allerede. Ja, det har vi. Ja, og det er en Kent av disse mini eller super tynne sigarettene. Denne heter Nanotech Titanium. Nanotech Titanium. Ja. Jeg kan fortelle, jeg kan avsløre at Nanotech, altså Kent Nanotech Black, som vi har testet for lenge siden, fikk kun 38% på, altså i vår test. Det har mye med med mye forskjellige ting å gjøre. Ja, og denne sigaretten, Steiner, den ekstremt mild. Ja. Hør her, tjære 1 milligram, nikotin 0,2 milligram, karbonmonoksid 1 milligram. Den er jo veldig, veldig tynn og jævlig. Den jeg må bare si at det er jo vanskelig å anmelde denne tobakken. Det er jo så vidt jeg får antydningene inn i kroppen min. Mm. For det, i tillegg til å være så utrolig mild, så har den altså kent sine altså, kjente luftehull i filtret. Mm. Det er så vidt når jeg blåser ut at det kommer røyk ut av munnen. Det er nesten litt trist. Mm. Kan nesten ikke kalle det røyking. Nei, du trekker jo nesten bare luft inn. Jeg blir litt provosert av at jeg ikke får med den tobakken jeg ønsker. Ja, jeg blir litt, man blir, kan bli litt sint av det. Jeg prøver å holde over hullene. Hold over hullene, Tore. Jeg prøver å være positiv nå, men at dette er en, det er en duste sigarett. Altså. Du får bare luft inn, og så ser du bare helt syk ut når du røyker dette her. Det er bare idioti, hele greia. Det er helt tydelig. Hva var det navnet på Lexifixal? 38%. Og det er, jeg må bare si, dette her er bare et forsøk fra Kent-konsernet om å lage en sigarett som, er, som ser rå og kul ut, og kanskje selge til unger og sånn. Dette her er virkelig ikke tøft. Jeg kan bare si også at jeg hadde en prat med hun som står i kiosken i dag, og selge disse sigarettene, og hun sier at denne pakken her, eller disse pakningene med Kent Nanotech Titanium, har hun hatt stående i hylla i mange, mange uker. Dritt, og vi var de første som kjøpte de. Er det sant? Ja, det, vi var de første. Jeg kan bare si det at den eneste fordelen jeg kan se med disse sigarettene er at pakken er så tynn at den ikke tar så stor plass i brystlomma, hvor det er vanlig å ha sigaretter. Ja. Men det er det eneste jeg kan gi, så jeg gir 3%. 3%, ja. Enda mye, mye dårligere enn det du ga Nanotech Black. Ja, men det var da i hvert fall noe. Ja, for den var svart, ja. Ja, riktig. Jeg gir 3, jeg også. 3, ja. Men det som denne esken sikkert kan brukes til er at du kaster ut sigaretten, og så kan du ha kreditkort oppi. Mm. Det er ikke så halvdumt, for den er jo også sånn metallic, sånn som vanlige kreditkortholdere er. Jeg vil gjerne bare kommentere en ting til, og dette her er, altså, Kent har med Nanotech, hva heter den? Titanium. På en måte tatt vekk tøffheten i det å røyke. Ja. Hvis noen synes det. Ja, det er feil. Det er helt feil. Jeg gir 5%, jeg får være litt mer hyggelig enn dere. Og for konsernet Kent da. Jeg skal regne ut. Vi trenger 6, en låt. 11. Ja. Det blir cirka... Det blir spennende hvis du sparer det. Ja, det blir fremtiden på en måte. Ja, jeg sparer det. Jeg skal finne ut hvor den havner den på lista også. Og husk at du kan abonnere. Ikke abonnere, men du kan få denne lista på e-post. Gå inn på, eller skriv. Nei, vi tar det etterpå. Vi tar det etterpå. Vi tar det etterpå. Vi hører Valerie vi nå. Ja. NRK.no/podcast Unnskyld, drøgen. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og Kent Nanotech Titanium havna helt nederst. Jeg rumpa mye ler av Kent Nanotech Titanium. Altså. 3,67% som jeg liker å si. Eller bare la oss si 4%, det spiller ingen rolle. Det er helt nederst, og det er ræva. Jeg gir den sigaretten her et halvt år til, og så tror jeg den er ut av markedet. Ja, tror du ikke det er litt sånn som Soho-sjokoladen? Mm. Ja, akkurat. Alle forutsetninger for å være en fantastisk sjokolade. Ikke sant? Men det gikk likevel ikke, altså. Det samme med Bravo-sjokoladen. Den var kjempegod melkesjokolade, kraftige hviter, mens den gikk også til heden. Hva slags konklusjoner trekker du av erfaringene med Blues-sjokoladen, som også ble tatt fra markedet her for noen år tilbake? Den sjokoladen husker jeg ikke. Blues? Blues, det var på en måte en litt myke variant av Stratos. Mm-hmm. Stratos er de har hatt en massiv markedsføringskampanje de siste årene. Men, altså, don't know much about history. Ja, stemmer det, det don't know much about biology. Husker du den kua som sang, blå kua? Ja, vi har puttet luft inn i Stratos. Vi har puttet luft. Vi har ikke puttet luft inn i den, vet du. Nei. Det har ikke laget en, altså en melkesjokolade og puttet luft inn i. Nok om det. Vi skal teste en SIG som har blitt kjøpt i Moldova. Ja. Og Moldova er virkelig et land jeg ikke vet så mye om, så jeg har sjekket på Wikipedia, og jeg kan bare ta litt om Moldova. Republikken Moldova er et land i Østeuropa uten kystlinje, som ligger mellom Romania i vest og Ukraina i øst, og grensen mot Romania følger elven Prut og Donau. Jeg må si det at det å ikke ha en kystlinje, det synes jeg virker som en utrolig forferdelig innestengt følelse. Det er litt som å ha kontor uten vindu ut mot gata. Mm, helt enig. Eller uten å ha vindu helt. Eller bo i en lugar, indre lugar, på danske båt. Åh, det er det verste. Rett til motorrommet der, vet du. Ja, fy faen. Så kommer folk på datterstyr oppe. båten synker! Og så det, så det bare fulle. Ja, ja, ja, ja. Men ok, vi skal tenne opp denne sigaretten. Hva det vi skal teste, Tore? Det vi skal teste en som heter Chesterfield Classic Red, og dette en klassisk amerikansk sigarett utviklet av Philip Morris. Ja. Har ikke noe med Moldova å gjøre, altså, bare sånn at folk er klar over det. Nei, den har hva den inneholder vanskelig å si, for det skrevet på moldovisk. Nei, her står det. Gudrun, 10 milligram. Nikotina, 0,8 milligram. Og det det de velger å skrive på siden. Gudrun. Ja, Gudrun, hva kan det være? Ja, det må kanskje være kjære eller noe sånt. Det. Ja, det tror jeg. Ja. Tenk deg at hvis du heter Gudrun og kommer til Moldova, så bare Gudrun. Hæ? Heter du kjære? Men dette liksom den rake motsetningen til Nanotech igjen. Mm. Fordi den en tøff og forseggjort eske. Mm. Ja. Klassisk ser det litt ut som den fra Napoleons tid. Ja. Og den har også flotte slagord, flotte tekst skrevet på pakken. Får jeg? Please. Please var feil. Pleasure is experienced on many levels across all the senses. It takes time to discover the richness of true enjoyment. Mm. Chesterfield, a tradition of smoking pleasure. Men den skal Moldova ha at de har peil på å importere gode sigaretter til sitt land. For dette her var ikke dumt. Den lukte deilig, den tobakken her. Og når du tenner på den og får litt fyr på den, så synes jeg dette her smakte fortreffelig. Det kan hende at vi har, altså, siden den nanotekken var så forferdelig grusom, at vi måtte bare, at den trekker enda mer opp på grunn av det. Ja, det er sant, Stella. Det er et godt poeng. For dette synes, ja, dette var... Nå må vi anmelde hver sigarett isolert sett her, ikke la oss påvirke av tidligere sigaretter. Jeg synes dette en ordentlig, skikkelig tøffing-sigarett, som både rike og fattige kan røyke over hele verden. Og så var den passe sterk for meg. Akkurat passe, og mykheten og pakningen er ikke for hard. Altså, mykheten er for hard, det var jo litt morsomt sagt av meg. Morsomt, kjempegøy. Men i hvert fall så synes jeg den lett å trekke inn. Ja. God å svelge ned i lungene. Og magebeltet i rent gull. Ja, classic red står det også på magebeltet. Chesterfield i fantastisk... I Norge så vil jo en sånn classic red egentlig bety en ganske sterk sigarett. Ja, men i Moldova så betyr det en sånn midt på tre. Jeg synes det litt for mye Gudrun inne. Ja, helt perfekt med Gudrun. Jeg har smakt Gudrun før, det var ikke sånn her. Nei, nå må vi. Det var. La oss prøve å være seriøse. Det er en ordentlig test som folk stoler på. Og vi får tilbakemelding hele tiden om at folk bruker vår test til å velge sine sigaretter når de skal røyke. Jeg vet du hva, jeg flesker til med en 95%. Vet du hva, jeg er helt oppe der selv. Ja, vet du hva, skal jeg si hva jeg gir? Du gir ikke 100, det gjør du ikke. Nei, jeg synes dette her var en sånn positiv overraskelse. Jeg gir 96. Det er utrolig bra. Bjørte? Ja, det er noe av det aller, aller beste jeg har prøvd, så jeg tror jeg gir 90, jeg. For å ødelegge litt grann. Men jeg kommer ikke til å stumpe den røyken. Jeg kommer til å røyke den ut. Til sendingen er ferdig? Altså, hvis den varer så lenge, det er jo litt rart, da. Ja. Bare en oppfordring til dere lyttere som ikke benytter og nyter sigaretter. Dette ikke en test for dere, dette en test for folk som allerede røyker, og vi oppfordrer ingen til å begynne å røyke. Hvis ikke du føler deg tvunget. Hvis ikke det tvunget å ha en pistol mot hodet. Jeg synes du var kjip som granitt i. Ja, litt kjip, ja. Nei, men det er ryddende. Det var det å toppe av fedd. Jeg skal ikke angre etterpå. Jeg gir 92, jeg. Ja, akkurat. Nå er alt, da er vi ferdige. Vi visker ut, ja. Da visker jeg bakpå det. Jeg skal regne ut, ja. Så finner vi ut hva den får. Vi skal ikke høre mer musikk. Ja, skal vi gjøre det? Vi hører The National Bank. Dette Home i radioresepsjonen på NRK P3. Og hvis du vil ha denne sigaretttesten, så skriv en e-post til oss. rr@nrk.no. Og skriv sigaretttest i emnefeltet. The National Bank med låta Home i radioresepsjonen på P3. Det en veldig, veldig spesiell utgave av sigaretttesten i dag, for vi har nemlig kåret den foreløpige taperen, nemlig Kent Nanotech Titanium, som fikk 3,67%. Og vi har en ny sigarett på toppen av lista, nemlig Chesterfield med 94,34%, og det fantastisk. Slo Prince Indian Summer med hele 2%, og det er gøy å se at det skjer ting på lista vår. Ja, at ikke, ja, det til og med helt i toppen i dag, altså. Ja, til og med helt i toppen. Ja. Men det som jeg satt og tenkte på nå under denne sangen her, når vi sitter her og tester sigaretter fra Moldova, så har vi testet... Det jo egentlig ikke fra Moldova. Fra Amerika. Ja, jeg skjønner, jeg tar den. Men at vi har jo testet sigaretter fra rundt omkring hele verden, så hvis du som røyke skal ut og reise i verden, rundt omkring i verden i sommer, ha med deg sigaretttesten på innerlommen. Så kommer du til et nytt land, så tenker du, jeg aner ikke hva jeg skal røyke her. Så går du bare inn, og så ser du, her har du en av sigaretten vi har i radioresepsjonssigaretttest. kan du kjøpe den. Går an å laminere den også, faktisk. Selvfølgelig. Mm. Kjøp også en ekstra pakke og send den til radioresepsjonen, så skal vi få testet den. Jep, jeg tror ikke skal si så mye mer enn det. Hvis du vil ha testen, så send oss en e-post og så videre. Vi hører rett og slett Urge Overkill vi, med Girl, You'll Be a Woman Soon. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ane Brun, The Treehouse Song. Handler den her om at de skal lage babyer i Treehouse? Det heter vel babyer, er det ikke? Ja, nei, hun sier make babies. Det handler vel om, hvis jeg skal prøve å tolke utifra det jeg har hørt av teksten. Vi hører ikke så godt etter. Nei, det er at dette med Treehouse er et bilde på det å leve et nøkternt liv, og at det kanskje egentlig er bedre enn å leve i overflod, og at man, det man egentlig vil er bare å leve i, for seg selv som et par og sin lille familie, og i et trehus, men ikke i et trehus på den måten. Det er trehus oppi et tre. Det er oppi et tre. Ja, da, men det handler om å være litt for seg selv, det handler om å ikke hele tiden skal være midtpunkt, og så videre, og så videre. Mm. Så det er egentlig en ganske sympatisk tekst av, så, av Brun. Men ikke, hvis du... Eller Brunvold, som hun egentlig heter. Ja, det er sant. Det er ikke sant. Husk da, folkens, at hvis du skal lage trehus, husker jeg før, så da jeg lagde trehus, så bare hamret man sånne svære, lange spiker gjennom en 2-4, og så rett inn i treet. Men det er, har man gått bort fra nå. Ja. Bruk rep, altså tev, og surr disse plankene fast, altså selve grunnstammen. Surr det fast, og så kan du hamre spikere inn i treplanken. Så kan treet dø, og det kan vi ikke ha. Kan også bruke indianalim. Hva er det for noe? Det er du som er rev nå, eller? Ja. Hva er indianerliv? Lim. Lim. Indian. Si det fort. Finn på noe hvis du ikke vet det. Det, det som kom ut av... Nei! Hei! Ja, er det nei? Jeg tuller ikke, det er sant. Vi måtte gå ut, altså denne mandagssendingen har gått så fint, og så kommer du med indianerlim på slutten, ja, det... og sier at det kommer... Er det samme som herrekesam, er det det du sier? Ja, det er det jeg sier, ja. Vi, å nei. Det var klager, det var ikke min. Hvordan er det å være liksom den eldste av oss og være den mest barnslige? Hvordan er det? Kan du fortelle litt? Mens vi tar nei, jeg har ikke noen kommentar. Jeg skulle aldri sagt det. Jeg gikk ut av manus. Ja. Oi, Steinar! Ja, det en stund siden sist. Å, det en stund siden sist. Vil du skyte, Tore? Jeg kan ta med det, ta med av det, ja. Skal vi se. Ikke indianerlim, nå får jeg ikke det ut av hodet. Vær forsiktig, ja. Vær forsiktig, ja. Nei. Den snidda liksom. Den snidda, ja. Streivskudd, vet du. Ja, streivskudd, da. Tror det ikke snidda. Ok, vi skal si tusen takk for oss, og vi er tilbake igjen i morgen mellom 10 og 12. Etter oss kommer Kenneth og Torkil, og de holder jo på med dette kortfilmprosjektet sitt. Det stemmer, det. Jeg tror det blir bra, det. Ja, det kan bli bra det. Det vet man jo aldri. Nei. Kort filmer. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes eller andre nedlastningsverktøyer. Lykke til! Helt gratis, helt gratis. Vi høres igjen i morgen da. Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.